Hola, molt bon dia. Comencem setmana en la qual doncs, haurem de ressaltar ben poques coses pel que fa al temps. La causa serà un anticicló centrat damunt d'Alemanya. Ens afectarà de ple molts dies seguits. Per tant, calma, tranquil·litat, algunes boires a l'interior i temperatures estables. De moment, repassem, això sí, temperatures mínimes d'aquesta matinada, no gaire baixes, per exemple, 5 graus a Queixans, a la Cerdanya, també al Port d'en Valira, 10 graus a Escaldes en Gordany o a la Seu d'Urgell, 14 graus a Balaguer o 15 graus a Lleida Ciutat. Un dia, per tant, molt tranquil, amb molt de sol aquest matí, un dia de cel blau, un dia esplèndid. També a la tarda esperem que el sol llueixi amb energia. Només destaquem la possibilitat d'algun núvol d'evolució, damunt del Cadí, del Port del Comte, núvols, per tant, decoratius, i temperatures força altes. Avui s'esperen 29 graus de màxima a Lleida, 25 a la Seu d'Urgell o també 24 graus a Puigcerdà.